Cansó de perdón aquell que no du, de Vicent Andrés Estellés. Per no tenir, no tenia ni tan sols una set d'aigua, però duia en els seus ulls un estel per on anava. Per no tenir, no tenia ni una amiga ni una llàntia, però duia en el seu front, com un estel, una llàgrima. Criatura, filla meua, el món te la fe l'amarga. Mai no perdona qui du, com un ram, una esperança. I quan la nit arribava i no sabia on anava, duia en el front una llàgrima i en el cor una set d'aigua.